Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Hvis du investerer i amerikanske aktier, ja, så starter din børsuge rent faktisk først i dag, hvor USA altså er tilbage fra lang weekend. De danske aktier, de kørte mest alt tidligst i går. Vi får se, hvor de starter op her på en tirsdag morgen, hvor vi tager stemningen selvfølgelig, som altid her i Millionærklubben. Vi skal også have en opdatering fra Mads Christiansen. Ham ringer vi til lidt senere i udsendelsen. Og så skal vi have tre gode bud på attraktive svenske aktier. Lars Persson, det står du for. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Noget af det, som vores lyttere de har efterspurgt her et godt stykke tid, Lars Persson, det er lige præcis de svenske aktier, og det er sådan primært på grund af den svage svenske krone. Nu blev den jo styrket lidt i går, fordi der kom ret høje inflationstal ud fra Sverige. Hvordan reagerer de svenske aktier egentlig på det tal? Ja, de faldt tilbage, men ikke specielt nævneværdigt, men sådan lige lidt 0,5 det omkring faldt det tilbage, og der var vel en lille opblødning, men det er stadigvæk alt for højt. Det, der er problemet i Sverige, det er jo, at alle sammen de bruger el, og den er stadigvæk ikke faldet. Altså, jeg så et svensk program i går, hvor de stod og debatterede lidt, hvordan pokker kunne vi ende i den her situation. Altså, det er, at virksomhederne har faktisk også lykkedes at sende deres omkostninger videre. Og nogen, Svensen var lidt inde på det forleden dag, fordi nogle steder er omkostningerne jo ikke steget, men vi må hellere være sådan forud for vores tid. Altså, Novo og Christian Hansen har måske også sat deres, hvad der snakkede Svensen lidt om. Og det er der nok også nogle af de svenske, der har sådan ligesom har sendt regningen lidt videre, inden at priserne måske i virkeligheden rigtig er steget. De kiggede nemlig lidt på den schweiziske inflation, som overhovedet ikke var steget, hvor at man også ser, at priserne er sådan mere stabil. Så de stod sådan og rev sig lidt. Men det generelle for det svenske marked, det er jo, at hvor gaspriserne er faldet voldsomt, så er elpriserne er faldet lidt tilbage, men slet ikke det samme. Og derfor så får de svenske husholdninger, de får jo her i de her par næste par måneder store beløb af den svenske stat, og det er jo så lidt den omvendte verden, fordi det er jo med til at holde lidt måske inflationen lidt i kog, og derfor så siger man også, eller taler man meget om, at den svenske Rigsbank nok ikke kun nøjes med at hæve 0,5 renten i april måned, hvor de holder møde næste gang. Vi kunne måske godt se 0,75 er der flere, der er oppe på, og vi ser også, at flere af bankerne, og det er jeg er jo blevet glad for min svenske bank. Det skulle egentlig bare være en, der lå i porteføljen en lille stykke tid, men Swedbank er jo sted over 38%, siden jeg købte den til min portefølje. Og det er jo fordi, at de er ude og hæve renterne nu her, for ligesom også at være med til at på en eller anden måde at bremse forbruget, og så selvfølgelig tjene nogle flere penge, og så være skridtet foran Nationalbanken, så at de ikke er bagefter. Nu der har jo aldrig været negativ rente i den svenske bankverden. Faktisk har du altid kunne få en lille smule eller nul i rente, så på den måde har svenskerne ikke været lige så ramt, som vi har på den front. Men uanset hvordan det går, så er der selvfølgelig altid spændende ting at samle op, Lars Persson. Du har taget et par stykker med til jer selv, som du i hvert fald holder øje med lige nu. Men skal vi ikke lige starte med at kigge sådan overordnet på markedet derude, inden vi vender os mod det? Jo, altså, så nu retter det svenske marked sig en lille smule, på trods af, at de amerikanske futures ligger nede, og de øvrige europæiske marker og Danmark inklusiv, vi ligger rundt omkring nullet. Jamen, i Danmark, der er det jo selvfølgelig Bavaria Nordic, hvor vi har haft et aktieudsalg på 7 millioner aktier til en pris på omkring 233, der har gjort, at aktien falder, fordi det var i går sluttet den i, hvad var det, jeg fandt 2,45. 2,45, ja. Så det er jo en lille rabat, eller en okay rabat, og det klipper man så lige lidt af i dag i markedet, men altså det er en handels i 2,37, så dem, der har købt, kan jo egentlig allerede, hvis de ville, sælge med 4 kroners fortjeneste ude i markedet. Så det er jo egentlig en god forretning for dem, der har sagt ja. Og det er jo, fordi de skal ud og skaffe nye penge, fordi de har købt de her rejsevacciner mod kolera og tyfus fra Emergence BioSolutions til 2,6 milliarder. Der skulle de altså bruge 1,6 milliarder. Det var de så ude og skaffe ved at sælge 7 millioner nye aktier. Det gjorde de altså så til kurs 2,33, som du er inde på. Ja. Lars Persson, hvordan har du det egentlig med Bavarian-aktien? Jeg ved godt, der er andre i vores konkurrence her, som er meget vilde med Bavarian. Hvad siger du? Nå, men jeg synes også, at den ser spændende ud. Fra at have været en cash burner, er den jo blevet nærmest på vej ind i sådan en rigtig medicinalvirksomhed, hvor at der er noget overskud, og jeg har da selv købt den til min portefølje derhjemme i min aktieskuffe. Jeg har ikke købt den herinde, for jeg synes, vi skal jo ligesom være diversificeret og sådan have lidt forskellige ting på bogen. Så, altså, det er da et benspænd, du laver for dig selv, så? Nå, men det ved jeg ikke, men altså, vi, det var også dengang, vi var overgang, det var lige før, vi alle sammen havde TV herinde, og jeg havde, altså, den ligge. Nej, men vi skal jo ligesom have nogle forskellige ting at byde ind med, synes jeg, nogle forskellige produkter, som folk så kan putte i deres portefølje. Men lige nu, der er den jo faktisk bevæget sig vandret, efter der var hele den her abekop-historie, og aktien, den sprang jo op i 400, og så er den jo faldet desværre nærmest ned som en sten ned i 200, var den, og så er den ligget og kørt mellem 200 og 250, og lige pludselig så tror jeg, at den bomber igennem, og det kunne jo meget vel være nu, fordi nu begynder de jo at være sådan en rigtig virksomhed, der tjener gode penge, og selvom de bruger en del til deres udviklingsforretning, jamen så vil der begynde at komme et overskud på bundlinjen, og så vil det jo ligne mere og mere en almindelig medicinalvirksomhed, hvor jamen der kommer en masse gode penge ind i toppen, og vi hælder også noget ud til udvikling, og så alligevel som aktionær, så kan du se, at der kommer noget ned på bundlinjen, så det her cash burn, det er ved at blive stoppet, så det er jo rart at se, så jeg tænker, at om den skal op i de der 500 og så videre, som folk går og drømmer om, det skal jeg ikke, men teknisk er der køb rundt omkring i de forskellige modeller, så altså jamen sidder man og overvejer og mangler noget medicinal til sin portefølje, så kunne jeg da godt sætte hak ved Bavarian Nordic, og jamen så har jeg den selv, så man skal jo huske, at jeg er lidt bias for tiden, så men den skal lidt igennem de der 250, og der har den testet, det er nu så, eller undskyld, jo, 250 var den op at teste i januar, og den har lige for nylig været op at teste nærmest, så tredje gang bliver måske lykkens gang, hvor den brager igennem, og hvad den så skal op i, jamen så kunne man jo måske sige omkring 350, der var en gammel top for september, og 400, det kan vi jo alle sammen drømme om. Mm. Så hvis man havde Bavarian Nordic også i sidste uge, og man så lige, at den går fra lukkeniveauet på 2,45 i går ned til 2,37, så behøver man ikke være specielt bekymret. Nej, fordi det er jo ikke, der er jo ikke, altså, du er blevet en smule udvandet, kan man sige, det er det, men du sidder jo, heller ikke med styrpinden og er hovedaktionær, så på den måde, så ja, om der kommer nogle flere med ombord, det er jo bare med til at løfte forretningen yderligere og styrke indtægterne, tænker jeg. Godt. Lars Persson, lad os også smide nogle laks på bordet. Der er kommet et par regnskaber her til morgen fra nogle af de lakseselskaber, som vi flere gange har talt om i klubben her. Bakkefrost, Austevoll og Leroy Seafood. Hvordan ser de egentlig ud? Jo, men altså alle sammen ser egentlig rigtig godt ud omsætningsmæssigt. Det der er, det er, at på bundlinjen, der taber de lidt, fordi at der er store omkostninger. Både Leroy og Austevoll, eller i hvert fald Austevoll, har haft nogle problemer ude i Sydamerika. Som kommer nok til at drille dem, og Bakkefrost har også haft et rigtig godt regnskabsår, men igen, bundlinjen, der er øget omkostninger, altså der har de deres skotske forretning, hvor de driller lidt med lakselus og forvarmt vand og sådan nogle ting og sager, og det er jo det, der er spørgsmålet nu. Der er kommet flere og flere, der producerer laks på land i de her bassiner, og spørgsmålet er jo, om de bliver mere interessante i fremtiden, fordi du undgår lakselus, og Canada er jo inde med en snak om, at vi måske skal begrænse faktisk alle de her dambrug ude i, for at prøve at få vildlaksen tilbage. Jeg så nogle overskrifter i går om, at der kører nogle retssager og sådan nogle ting og sager, så de vil måske endda lukke nogle af alle de der dambrug. Så det bliver jo lidt interessant at se, fordi efterspørgselen på laks er jo koloenorm og er steget, fordi vi jo alle sammen blev sushi-narkomaner og skal have det i hvert fald om ikke en gang om ugen, så to. Du sniffer det simpelthen. Nej, altså det er slet ikke noget for mig, men alle andre i familien synes, at det er yndet spise. Altså jeg kan godt lide en almindelig laks stegt på panden eller et eller andet, men alle de der fiskefilet på frites, det ved man da. Ja, det ved man, eller fish and chips, det er der noget, der ved noget. Nej, altså så det er ikke mine venner, kan man sige, men det er jo blevet en yndet spise, og fra at vi under coronakrisen ikke kunne komme af med dem, hvor prisen var jo, jeg ved ikke, hvor lav, jamen når man går ind i sin fiskeforretning i dag, så skal man da godt nok have muldvarpeskin op i baglommen for at betale de der lakseskiver der. Så det går godt, og så vidt jeg erindrer og kan huske, så var det noget med, at biomængden i hvert fald her i 2023 ville være lidt lavere, eller altså, der ville ikke være lige så mange laks, som blev slagtet. Så på den måde vil de jo også se ind i nogle højere priser, medmindre der kommer hele den her forbrugerdebat. Jamen, hvad vil man egentlig? Har man lyst til at købe de her laks? Det kan man jo se, at nogle gange, at sådan nogle forbrugerdebatter godt kan skabe sådan lidt, lidt mitslyd imellem dem. Og Pearson, det kan godt være, at du er mere til paneret fisk på middagstallerkenen, men altså i porteføljen, har du nogle laksaktier overhovedet? Ja, altså dem, jeg rådgiver, der har vi nogle laksaktier, men jeg har ikke... Hvilke har du valgt der? Jamen, der har jeg valgt Grieger, som også, undskyld mig, tissede ved siden af potten, og ikke har havde det så godt. Så den eneste, der egentlig har klaret sig rigtig godt her i forbindelse med de her regnskaber indtil videre, og ser sådan mest spændende ud faktisk, og spørgsmålet, om man skal lægge om til den, det er Salmar. De andre, de ryger ned. Nu kan jeg se, at Lerøy er nede med 6%, og Austevold er nede med 6%, og jeg skal lige prøve at se, om jeg kan gafle Bakkerfrost frem i mit system her, men altså det... De får lidt øretæver i dag, fordi at de var, hedder nu, ja, Bakkerfrost er kun nede med 0,5, så det er okay, men altså, de rammer rigtigt på omsætning, men en lille smule ved siden af på driften, ikke? Så det bliver de ikke straffet så hårdt for, hvorimod at koncessionen, det er jo noget med, at Austevold ejer noget af Lerøy, og Lerøy falder altså de der 6%, og så falder Austevold de der også 6%, så den der familie har det en lille smule svært her for morgenstunden af. Ja, ja. Salmar kommer med regnskab i morgen, så vidt jeg ved, så det kan man jo holde øje med der. Lars Pearson, ellers er det jo altså også en dag, der bringer på en tale fra Putin. Tror du, det kan være noget, der kan rode rundt med markederne? Det ved jeg ikke. Jeg synes, vi blev lidt immune for det, der foregår, og har fået teflon på, ikke? Så jeg tror det ikke umiddelbart. Det der vil slå måske benene væk under det. Nu er der nogen, der begynder at snakke om, at Hviderusland, skråstreg Belarus, skulle indlemmes i Rusland på en eller anden måde. Altså, hvis der er et eller andet i talen, der fremgår der, sådan statskup af bagvejen, så kan det godt være, at der kan ske et eller andet. Men ellers så tænker jeg ikke, at det andet bliver, at de er et stort land, og de vinder over de nazistiske bla bla bla. Ja, så det tror jeg ikke, nej. Ikke umiddelbart. Det har jeg i hvert fald ikke sat mig i hovedet, at jeg skulle sidde og reagere på. Godt. Vi kommer nok til at høre, hvad der sker på den front. Jeg er sikker på, at det bliver dækket massivt fra de store medier. Lars Pearson, du har taget tre aktier med til os, og vi skal snart have Mads med på telefon, men vi kan godt lige nå den ene af dem, tænker jeg. Ja. Svenske aktier, som du synes, det er værd at kigge på. Hvad har du med til os? Jamen, det er en, jeg har talt om et par gange, og så kan man sige, at men det er en, der falder som en sten, eller har gjort det er Ayo, vores madras-kompress-ting. Hvis man går rundt ude på Hvidovre Hospital, hvor jeg lige har været på besøg for noget tid siden, så kan man se, at de har faktisk deres egne små rum, hvor der står Ayo på, for deres materialer til hospitalet. Vi havde engang også en, der hed Scandinavian Mobility på den danske børs, og det viser jo egentlig bare om, hvor svært det er måske at få rigtig, efter den her corona, få sparket døren ind og få gang i hele det der sygehusvæsen, som vi også selv oplever, når man ser nyhederne. Og aktien er jo gået fra 130 og har været nede i 30 og ligger omkring 41, og der er så mange huller i den graf, og de skal lukkes over tid, så derfor så tænker jeg... Kan jeg sætte lige lidt flere ord på det, Lars Pearson? Hvad betyder det, jamen, at de skal lukkes, de huller der? En graf skal jo egentlig gerne være perler på en snor, altså at med lukkekurs skal jo gerne... Altså, der er jo ikke... Hvis der ikke kommer nogen ny information, skulle vi jo egentlig gerne åbne og lukke i samme niveau. Mm. Men fordi der nogle gange kommer nogle regnskaber, der er dårlige, og så kommer der altså det der med, så gider vi ikke at give sammen for aktien næste dag. Og det er jo egentlig det, Ayo har været udsat for, fordi at de har skuffet flere gange. Ikke bare én gang, men rigtig mange gange de sidste over et år. Så der er rigtig mange huller i osten, og de skal lukkes på et eller andet tidspunkt. Ingen ved hvornår, men... over en periode, så kommer de til at blive lukket. Så alene det, jeg vil kalde det sådan noget gapjagt, altså man går på hullejagt, og det er en af dem, der er virkelig hårdt ramt. Så på et eller andet tidspunkt, og så tænker jeg også, at deres ejer, som er en af de gamle finansmænd over i det svenske, som også ejer Lifco, og er med, altså han han vil prøve at få vendt skuden og rydde op i tingene. Så på den måde, i og med at der også er en hovedaktionær, der ligesom gerne vil drive det til at blive mere rentabel og profitabel igen, jamen så har du også en, der ligesom arbejder med tingene. Altså det, så derfor tænker jeg, at man skal stå ved haveloven i øjeblikket og være klar. Men siger du dermed også, Lars Persson, at det kræver et stykke arbejde at få vendt den der skude for alvor? Altså fordi du er jo teknisk analytiker, nu er det teknikken, der taler lige i øjeblikket, men du kigger jo også ned fundamentalt i selskaberne. Men det må vi jo så sande, at det har taget længere tid, end vi havde troet. Altså jeg havde jo måske tænkt på, jamen her er slut 22, ville det være vendt, fordi så var vi da ude af corona sådan lidt og gang i driften igen, men de har stadigvæk, deres fjerde kvartal var stadigvæk dårlig, og aktien har også haft det skidt. Nu prøver man at kigge ind i 23 og tænke, at man måske i sommeren 23 eller efteråret 23, der må der være noget sådan mere normal almindelig drift, og vi må komme op på de normale marginer, som vi havde før. Og det er jo det, sådan aktiemarkedet er altid de her 6 måneder, så det er jo drømmende og håbende, at vi også skal investere på. Og hvis vi kigger på trenden, jamen så var den i 30, og nu ligger den de der 41, så den har jo vendt lidt rundt, men det er jo stadigvæk de meget meget nye købsignaler, der er kommet. Så altså, skal man stikke tåen i vandet, jamen så er det måske med en halv position, og så købe fuld position, når sådan du får bekræftelsen i regnskabet. Så skal man bare sige, at nogle gange, så kan sådan et regnskab jo snyde lidt. Jeg havde jo Sins i min millionærportefølje, som jeg så solgte i sidste uge, fordi de havde et rigtig godt tredje kvartalsregnskab, men deres fjerde kvartal, jamen det var ikke særlig godt, og så må man altså bare, og det blev også straffet på markedet, jamen så må man bare ud af aktien. Mm. Det kan også godt ske i IO, at vi får et godt kvartal, og så næste kvartal, jamen det bliver stadigvæk, at vi ikke er kommet rigtig i gang med sygehussektoren, så man skal stadigvæk sådan bevæge sig lidt ud på, forsigtigt ud på isen. ARJO, som staves selskabet, altså. Og når du siger en fuld position og en halv position, Lars Persson, så taler vi 25.000 for en fuld position. Er det nogenlunde det niveau? Ja, det er omkring måske 30, hvis man er rigtig grådig, ikke? Men altså 12 hos mig herinde i Millionærklubben, 12-13, hvis det er en halv position. Så det er sådan, jeg regner. Så vidt altså den ene af de aktier, du har taget med, der er 2 andre, vi vender tilbage til dem, når vi har talt tech sammen med Mads Christiansen. Og det skal vi nu, for hvad sker der egentlig i tech-universet? Skal man holde den anden eller væk i frygten for en decideret nedsmeltning, eller ligger der gode og nu endda også billige investeringsmuligheder i segmentet? Det får vi altså dit bud på, Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondchef i New Deal Invest og forvalter her i klubben. Og ikke bare forvalter, men altså også manden med den gule førertrøje på. Du fører altså vores aktiekonkurrence lige PT, Mads. Du er op med 22%, sidst jeg var inde og kigge. Er du lige så godt kørende over i New Deal Invest? Ja, New Deal Invest er op 29% i år. Forskellen på de to, det er, at Millionærklubben, der startede jeg ud med at være 2/3 investeret. Og så byggede jeg stille og roligt på. Jeg startede meget ud med det segment, som man måske bedst kan karakterisere som uprofitabel tech. Noget af det er profitabelt, og noget af det er uprofitabelt, men det er de her unge virksomheder, som ikke har nået profitabilitet endnu, og de blev handlet rigtig hårdt ned sidste år. Og en af mine teser for i år, det er, at mange kommer til at se, at mange af de her virksomheder dels har penge nok til at komme igennem krisen, men mange af dem vender også til profitabilitet. Mm. Der sker en enorm konsolidering, så konkurrencen bliver mindre, og mange af de her virksomheder har brugt så mange penge på at forsøge at vækste i konkurrence med andre virksomheder, og det behøver de rent faktisk ikke at gøre. Så det har sådan været min tese men, fra starten af året. Men Mads, det bliver jo altså til at være en god tese at lægge ud med, i hvert fald 2023, hvor du altså har leveret gode resultater indtil videre i hvert fald. Måske også lige sige, at i Millionærklub-porteføljen, der står vi jo altså et streg i sandet hver gang, det hedder den 31.12, og så starter man ligesom på en frisk med 250.000 nye kroner. Så det er måske derfor, at det er lidt anderledes end at kigge på en fond, der kører år efter år, og hvor du altså var temmelig meget nede sidste år. Mads, hvor mange aktier har du efterhånden fyldt i din millionærklub på det følge? Fordi på oversigten kan man kun se 20 styks, og så vidt jeg forstår på det, så ligger der faktisk meget mere. Ja, jeg tror, der er 47. What? Nu, ja. Holy moly. Meget små positioner, og de fleste vel købt i udlandet, Mads. Det må være ret dyrt for dig rent kortagemæssigt. Ja, altså jeg har et dollarkonto på Saxo Bank, okay. så det er ikke så dyrt kontaktmæssigt. Okay. Nå, Mads, nok om dig og din portefølje. Vi skal tale forretningsmodeller ind i det her tech-segment. Men måske så skal vi kaste os ud i en aktuel historie først, som handler om Meta og Mark Zuckerberg, som var ude her søndag eftermiddag, søndag aften, og sige, at nu begynder han altså med noget, der hedder Meta Verified. Det kan koste penge at være bruger hos Meta, hvis man altså vil have en verificeret konto. Hvad i verden er det, der sker derovre hos Meta? Jamen, som du siger, man kan få nogle fordele ved at have en verified konto, altså hvor man så uploader pas eller sygesikring, sådan nogle ting, sådan at man verificerer, hvem man er. Og så betaler man for det, og så kan man få nogle fordele. Og det er sådan en trend, vi har set. Vi har set Twitter gøre det samme, vi har set Snapchat gøre det samme. Og det er faktisk sjovt, når man sådan zoomer ud og så ser, at et tidligere, for 5 år siden, så sagde vi, internettet, det var finansieret af reklamer. Så det vil sige, det at bruge services på internettet, det var gratis, og så betalte man via reklamer. Og nogle kritikerne sagde, at man var produktet, altså at de her virksomheder hentede data på en, og så brugte dem den data til at monetarisere. Så for 5 år siden, der var data sådan ret gratis at høste, og virksomheden tjente så penge på reklamer. Nu ser vi de her reklamefinansierede virksomheder begynde med en premium-strategi, hvor de tager et abonnement for det. Og så ser vi faktisk en række andre virksomheder begynde at gå imod reklamer. Vi har set Netflix lancere reklamevirksomheder, så tidligere premium-virksomheder begynder at bevæge sig ind i reklamesegmentet. Og jeg tror, pointen er, at data lige pludselig ikke er den her gratis ressource mere, som man bare kan høste. Så værdikæden er generelt ændret. Så det lyder lidt som, at der er trends, der går begge veje, Mads. Altså, nogen går fra at være gratis modeller til, at man nu kan komme til at betale. Altså, det er jo ikke alle, der nødvendigvis skal betale for Netflix. Det er jo selvfølgelig, hvis man vil have verificeret sin konto. Eller Facebook, det var det, ja. det var det, jeg mener. Og det er selvfølgelig sikkert mest for dem, som er sådan nogen, der lever af at lægge ting op og være influencer, eller hvad det nu er, de er derude. Så det er jo ikke sådan, der kommer til at påvirke os alle sammen nødvendigvis. Men altså, den ene trend handler om, at nu går det fra, at man kan have en gratis konto til, at man kan komme til at betale for det. Men så er der så de andre, der går den modsatte vej. Altså Netflix og Disney Plus, som du siger, de går den modsatte vej. Hvilken vej er trenden så? Jamen, jeg tror, at det, der ændres, det er simpelthen værdikæden, at data var en gratis ressource tidligere, og nu er det faktisk en knap ressource, som virksomheder, de store aggregatorer på internettet, altså Google, Facebook, Snapchat, de her virksomheder, hvor vi startede med, de havde en masse opmærksomhed, det vil sige, der kunne de placere reklamer, og så havde de gratis data. Og lige pludselig så er dataen ikke på samme måde gratis, det var den heller ikke, men nu er den blevet en dyr ressource. Så det vil sige, at de virksomheder, der rent faktisk naturligt har en forretningsmodel, hvor de har noget data, man kan bruge, de begynder at have en mulighed for at monetarisere den data, og rent faktisk konkurrere med de store giganter, der ligesom har suget al ilden ud af reklamemarkedet for de andre virksomheder. Så det er den ene del. Og så den anden del, det er jo, at connected TV, altså streaming TV, gør det, hele den her trend, det her skift, gør det muligt at placere digitale reklamer på de her virksomheder, eller på de her platforme, og de platforme har en betalingsordning med kunderne, sådan at man ved, hvem kunderne er. De virksomheder har rent faktisk first party data. Og altså, det er sådan, når man ser på, hvorfor gør Facebook det her nu? Altså, den sådan oplagte årsag til det, det er jo, at det er en indtægtskilde, at man har faldende vækst i omsætningen, både for Facebook og Google og Snapchat, og det tror jeg skyldes det her skifte, som jeg taler om. Og så har man jo mulighed for at monetarisere via at skabe en abonnementsservice. Men man kan også tænke i, at det giver det her kundeforhold med brugerne, sådan at man får mulighed for at høste data på en anden måde og servere produktet på en anden måde juridisk. Og det er sådan virkelig langhårdt jura, så det vil ikke, men det er bare en tanke. Mm-hmm. Før, hvor vi ligesom havde to forskellige forretningsmodeller, nogen gik efter en abonnementsmodel, og nogen gik efter en annoncefinansieret model, så ser vi mere en sammenblanding fremadrettet. Er det det, du siger? Ja, jeg tror, vi ser et segment af virksomheder have medvind på grund af den måde, verden skifter på. Det er jo regulatorerne, der gør det svært for de store virksomheder at have data. Cookies er mere og mere under pres og udfasning, og Apples ATT-forandringer har gjort det her data-tracking på iOS svært at gøre. Så lige pludselig så er miljøet ændret. Det svarer til, at temperaturen ændrede sig, og dinosaurerne lige pludselig fik det svært. Så vi ser virksomheder, som vi kalder, altså det man kalder retail media, som er de her e-commerce-platforme, delivery-platforme, som har brugerkontakter, har first-party data. De begynder mere og mere at være en del af store virksomheders reklame, rejse og satsning og vækster. Så retail media kommer til, altså den her reklamevirksomhed, kommer til at vokse 26% næste år, spår man. Mens at Google og Facebook i 2022 for første gang udgjorde under 50% af det samlede digitale reklamebudget for første gang i 10 år, eller sådan et eller andet. Så de vokser ikke særlig meget mere, men der er andre segmenter af reklamemarkedet, der vokser rigtig meget. Mm-hmm. Så verden forandrer sig, siger du altså, og vi har jo altså haft rigtig meget fokus, når vi har talt om tech-selskaber i hvert fald, på makro de seneste års tid. Og nu sker der jo ligesom, nogle nye ting. Du kommer ind på her, at digitaliseringen altså er bremset op i 2022. Hvad betyder det for nogle af de her store tech-selskaber? Ja, altså det er de to store trends, synes jeg, er det her med, at digitale reklamer, værdikæden har ændret sig. Og så den anden ting, det er, at digitaliseringshastigheden har ændret sig. Tilbage i 2020, da corona ramte, så skulle alle arbejde hjemmefra, og e-commerce bullerede fremad. Så det betød, at der blev solgt en masse computer og cloud services. Det bullerede frem, fordi at vi skulle i skyen, og vi skulle kunne arbejde hjemmefra og alle sådan nogle ting. Og det vil sige også hele det segment af virksomheder, som lave services til digitaliseringen. Og så fik vi opening op, og verden gik den modsatte vej, og det betød bare, at nu var der ikke den samme efterspørgsel efter digitalisering, så hele den her efterspørgsel var trukket frem i 2020, 2021, og så ser vi det stå ret stille her i 2022. Blandt andet jeg, og der tog jeg fejl, tænkte, at det var en acceleration, som var vedvarende, og det har det ikke været. Men jeg er ret sikker på, at digitaliseringen af verden fortsætter i den grad, stille og roligt. Men vi har ligesom nogle bølgeskulp her, ligesom vi har set i mange andre brancher på grund af corona. Men hvor stor tålmodighed har du der, Mads, i forhold til hastigheden? Altså, hvor lang tid kan du stå og vente på, at det kommer op i fart igen med digitalisering? Jamen, hvis man ser på, altså hvis man hører, hvad chipvirksomhederne siger, så siger de, at første halvår her bliver bunden i efterspørgsel. Så er branchen ved at have spist sig igennem det ekstra inventar, man har købt. Og så siger chipselskaberne, at de forventer, at væksten kommer mere. Og så er der cloud services segmentet, vi så Amazon være ude og guide for faktisk, at deres cloud service vil falde i omsætning fra Q4 til Q1. Og det er ude i det åbne, hvornår at den vending kommer. Men jeg er helt sikker på, at det her det er bølger. Altså, så vi er et eller andet sted nede i bølgedalen lige nu, og så skal vi tilbage til det normale. Og så kan man diskutere, om markedet skyder over eller under mål med pessimisme. Altså, vi har været igennem et år, hvor at markedet virkelig, virkelig har været pessimistisk på de her virksomheder. Det har været sådan en konsensushandel, at tech bare skulle langt nedad. Og typisk så skyder markedet jo over mål. Og om det er nu, eller om vi skal have et ben mere nedad, altså hvis vi skal have en hård landing og have et ben mere nedad på markedet, så skal tech også længere ned. Men hvis man tager de lange briller på, så tror jeg, at man vil komme til at opdage om nogle år, at der var rigtig meget pessimisme priset ind, og at vi bare er i gang med en lang digitalisering af verden, og at nu har der været nogle store bølgeskuld, først den ene vej, og så den anden vej. Ja, det vil tiden jo vise, Mads. Du kalder det bølgeskuld. Altså, jeg synes nærmest, det føles som sådan tsunami og jordskælv oven i hinanden. Altså, det er vel virkelig noget, man skal passe på med, og måske endda også holde fingrene fra som privat investor. Hvad tænker du? Jeg tænker omvendt. Altså, jeg tænker, at hvis man som privat investor begynder at time markedet, så har man den sikre vej til at tage penge. Fordi det er de færreste, der kan det. Så jeg tror meget på, at man skal være langsigtet investor. Og så hvis man har været investeret på bølgetoppen, som jeg har, jamen, så må man glæde sig over, at vi nu er nede i en bølgedal et eller andet sted, og hvis man er ude, så tror jeg, man skal overveje, om det er en rigtig, rigtig god mulighed for at komme ind i en bølgedal. Mm. Jeg vil ikke give dig helt optimist, Mads. Men Mads, man kan jo godt reducere. Altså, nu har du jo en fond, hvor du ene og alene går den vej og sådan noget. Men man kan jo godt som privatperson sådan tage en overkrydder på. Altså, sådan, så jeg tror ikke, jeg giver dig helt ret, fordi altså, hvis du sidder som privatinvestor og kun har lagt alle dine aktier i tech, og været uheldig at surfe på hele bølgen, hvor man gik hele vejen med ned og måske mistede 60% og sådan noget, så er der jo lang vej til at komme hjem med pengene. Det er jo lidt ligesom med investeringsforeninger, der investerer i Kina eller Indien eller et eller andet, hvor man går, når man går ind i sådan nogle specifikke nogen, man kan godt have den brede kørende hele tiden ned i bunden, men når du så tager sådan nogle meget specifikke områder en gang imellem, så bliver du altså nødt til at tage dem ud igen. Så det tænker jeg da også, man skal gøre lidt med tech, at du skal en gang måske give op, og så skal du give lidt ned igen til noget andet. Hvad tænker du der? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, det bedste for de fleste er jo at have en diversificeret portefølje, hvor man har lidt af hvert. Men når vi snakker lige nu, så tror jeg bare generelt, det er en dårlig idé at sælge, når man formentlig er i et eller andet sted i en bølgedal. Så der skulle man helst være køber. Mm. Så hvis man har lavet en strategi, hvor man ligesom siger, jeg har det her i det her segment, jeg har 50% i energi, altså så skulle man helst ikke være sælger, når det energi ligger lavt. Så er det, fordi man startede ud med den forkerte strategi. Ja, nøgleordet er her vel risikobalance. Mm. Og Mads, ja, det ved jeg ikke, hvordan du har det med det. Ja, hvordan arbejder du egentlig med risikobalancen hjemme hos dig? Jamen altså, New Deal Invest er jo en tech-eksponering, og vores investorer, de har New Deal Invest som et hjørne af deres portefølje, som dækker tech. Så det er fint. Vi har investorer, som ved, hvad de har, og det er okay med dem. Og jeg har det på samme måde. Altså, jeg er på lang sigt, så det, der giver det bedste afkast, det er vækst i virksomheden. Det er det, der giver outperformance i de bedst hjælpende virksomheder. Det er for Boston Consulting Group. Så på den lange sigt, der er det bedste, og jeg tror simpelthen ikke på, at jeg eller andre private investorer kan finde ud af at skrue op og ned på de rigtige tidspunkter i porteføljen. Det tror jeg er relativt veldokumenteret, og som du er inde på, så er der jo store omkostninger ved at lægge porteføljen om. Så jeg tror rigtig meget på, at man skal være langsigtet i det, man nu vil have, og så vil man have en balanceret portefølje, eller vil man have tech, og jeg vil have tech, fordi det tror jeg på den lange bane, og specielt nu. Ja, så ikke så meget balanceren op og ned hos dig, kan jeg høre. Du går all in på det, som du satser på, og ja, så må man jo tage det i hug, som det giver undervejs. Mads, lad os prøve at høre, om der er nogle steder, hvor man kunne samle noget spændende op inden for det her tech-segment, fordi alt er jo sådan set blevet hældt ud med badevand i 2022, og der er jo altså rigtig, rigtig, rigtig mange aktier, som er faldet helt enormt meget. Så hvor vil du egentlig sådan sætte ind, hvis du havde nye penge? Og måske skal vi starte med at definere, hvad er tech egentlig i din verden? Fordi vi kommer meget til at tale om det her segment, så sådan, om det er alt, hvad der ligger i Nasdaq, og det giver ikke rigtig mening mere. Så hvad er tech? Ja, altså, ja, det er vildt interessant, hvad tech er. Jeg tror, når markedet taler om tech, så kigger man på Nasdaq, og så ser man på det. Men det er jo sjovt at tænke på, at mange af de her tech-virksomheder, og altså chipsektoren er jo den 50 år gammel, og internettet er 50 år gammel, så det er jo ikke nye teknologier på nogen måde, og mange af forretningsmodellerne er gamle. Nu taler jeg om det her med, at Google og Facebooks forretningsmodel er bygget på, at data er relativt gratis, eller tæt på at være gratis og let tilgængeligt, og lige pludselig så har det ændret sig. Så har vi egentlig med en gammel forretningsmodel at gøre. Og vi ser også, at mange af de her store tech-virksomheder går over til at gå efter aktietilbagekøb og på den måde optimere earnings per share, i stedet for at investere i at bygge nogle nye ting. Så tech tror jeg ikke så meget handler om det er digitalisering, men jeg tror mere, det handler om, at man investerer langsigtet i vækst, og det giver en bestemt virksomhedsstruktur. Et godt eksempel, det er jo, at to af de mest avancerede virksomheder derude, det er Siemens og John Deere. John Deere inden for landbrug og Siemens inden for industrialisering. Siemens har gang i en metaverse, omniverse satsning, digitaliserer via Internet of Things og sådan nogle ting, vildt avanceret. Men det er en industrivirksomhed som sådan, og forretningsmodellen er også sat op som sådan. Og så over i noget af det, som jeg investerer i, for eksempel HelloFresh, som er sådan en meal kit virksomhed, der er virkelig ikke ret meget tech i den, men de bygger værdikæden om og er unge og investerer i fremtiden. Så tror jeg egentlig mere, at det handler om virksomhedsstrukturen, om man er tech eller ej. Det er derfor, jeg kaldte det ikke profitabel vækst til at starte med. Og hvis man ser på ikke profitabel vækst, så er der ikke ret meget af det i Nasdaq. Det er måske maks 10%. Så men der er masser af semiconductor producenter og netværksproducenter og PC-producenter, alt sådan noget der, men det er bare ikke tech mere, det er gamle virksomheder på den måde. Så der er sådan en enorm forvirring omkring de her begreber. Så på den måde er det selvfølgelig også unfair, og vi har været inde på det før og kaldt dig for tech-investor, for det er jo ikke nødvendigvis det, som du går efter. Hvad er det så særligt, du går efter, når du skal finde aktier til din portefølje? Jamen, jeg kan godt lide virksomheder, der gør ting på en ny måde, der bygger værdikæden om og kommer med en ny vinkel. Og Clayton Christensens netværk, eller sådan ramme med disruptiv innovation, hvor man ligesom gør tingene på en ny måde. Undskyld, jeg fik ikke navnet der. Clayton Christensen hedder han. Han er afdøde nu økonom. Det var ham, der skrev Innovators Dilemma. Mm-hmm. Men han taler om disruptiv innovation og om effektivitetsinnovation. Og rigtig meget af det tech, vi har i dag, det er egentlig tech, der effektiviserer virksomhederne. Det vil sige, det skaber ikke vækst i verden. Og derfor bliver teknologi, altså optimering og effektivisering, det bliver rigtig meget deflationært. Men rigtig disruptiv innovation, det er, når man laver ting på en ny måde. HelloFresh for eksempel er disruptiv innovation. Det skaber en masse arbejdspladser ved, at vi leverer varer ud til folk og gør tingene på en ny måde. Så det skaber vækst i samfundet, der skaber vækst i virksomheden. Problemet med disruptiv innovation, det er, at man investerer en masse penge, det binder en masse penge fra balancen. Det er profitabelt på lang sigt og skaber værdi på lang sigt, men på relativt kort sigt, der er det bedre at investere i effektivisering, hvis man gerne vil kunne se resultaterne. Og det er meget derovre i den leje, jeg ligger, fordi hvis virksomhederne investerer i langsigtet vækst hele tiden, jamen så er der vækst også 2 år frem og 3 år frem og sådan nogle ting, fordi de har nogle nye projekter kørende. Det er sådan meget Amazons model. Så Mads, hvad kendetegner præcis dem, som du tager ind i din portefølje, både i Millionærklubben, hvis du kan sætte en eller anden form for lighedstegn med det, og så det, du har liggende over i New Deal Invest? Jamen, det vil være disruptiv innovation. Mm-hmm. For eksempel retail media, som jeg talte om, de her e-commerce platforme, som bygger deres distributionsnetværk og sådan nogle ting, og så lige pludselig, så fordi de har 1P-data, de har en rigtig god, solid kundekontakt, jamen så lige pludselig, så kan de, så vækster, altså så begynder de at kunne lave reklamer og faktisk kunne konkurrere med Google og Facebook om om reklamekronerne og har den næste generation af virksomheder. Så jeg tror rigtig meget på, og nu er der alt det her AI-snak og så videre. Jeg tror rigtig meget på, at det bliver chipproducenterne, dem der leverer infrastrukturen, der kommer til at tjene på det, og så dem der har data fra brugerne, der har forbrugerrelationen, der giver data. Og det er meget det, fintech i øjeblikket arbejder rigtig meget på at komme ind og ligge i det lag. Og så e-commerce-platformene, de platforme, der har brugerkontakten, tror jeg meget på, fordi de har dataen i fremtiden. Og det er den værdifulde ressource, dels til at træne AI, og dels til at lave inference, altså lave tolkninger og handlinger på dataen. Så de selskaber, der har data, det er dem, der lige nu altså buldrer derudaf, som jeg hørte dig sige det? Ja, i hvert fald, hvis du ser på, om virksomheden har fremdrift, både på toplinje og bundlinje. Kursmæssigt, der har de haft meget modvind i 2022, fordi de typisk ikke er profitable nu. Okay. Det er svært at finde ud af, hvad man skal samle op. Mads, kan vi sådan konkretisere det lidt mere? Hvis du stod med nye penge på hånden, hvor vil du kigge hen, og hvad er det for en type af virksomhed, du sådan først og fremmest vil se på? Ja, i den her sammenhæng, der kan jeg rigtig godt lide, delivery virksomhederne. Der er Grab, som er stor i Sydøstasien. Der er Delivery Hero, som er stor i Sydkorea og Mellemøsten, Afrika, Centralasien. Så er der DoorDash, som er førende i USA. Og så er der Uber, som også er stor i USA og førende i Japan og Taiwan, som steder. Så kan jeg rigtig godt lide Mercado Libre, Sea Limited. Amazon, de høster data på forbrugerne og har den her kundekontakt. Shopify er super interessant lige nu, fordi de faktisk begyndt at lave et produkt, hvor de kan bruge de her data, som de har, til at facilitere reklamer for deres kunder, faktisk via Google og Facebook. Og så fintech, som jeg siger, fordi de kommer også ind på det her sted, hvor dataen kan høste, så de kan hjælpe deres kunder med at bruge den her data godt. Så det er der frem. Og så kan jeg godt lide AMD og Nvidia, fordi de er gode på chipdesign. Tesla også en virksomhed, som er god på chipdesign, der samlede Tesla op til millionærklubporteføljen her i starten af januar. Og også i New Deal Investors portefølje. Igen, fordi de producerer chips, og de er foran på AI og sådan nogle ting. Og det er altså nogle af de selskaber, du nævner her, de kommer altså også med regnskaber i løbet af ugen. Nvidia, de kommer onsdag, det er i morgen, og Mercado Libre, de lander torsdag, så vidt jeg kan se. Så Mads, hvor meget bruger du egentlig det her med sådan at gå ned og læse detaljer i regnskaberne? Jamen, jeg kigger på det, og jeg kigger meget på det. Altså, hold nu op, der er mange regnskaber i øjeblikket. Og det er jo det, der driver markedet lige nu. Det er derfor, når du beder mig om at sige, hvad kommer der til at ske på kort sigt, og det kan jeg ikke sige, fordi det er rigtig meget makro, der bestemmer, hvor de her virksomheder handler hen på kort sigt. Og lige nu tror jeg, alle er bange for den her hårde landing, og at renten skal hæves mere, end man regner med. Og det kommer til, og så kommer markedet sådan helt reflektorisk til at handle tech længere ned. Men på den anden side, så hvis man zoomer lidt længere ud, altså så er der også meget relativ medvind til tech-sektoren fremadrettet. Altså renten bliver ikke ved med at stige i al evighed. På et eller andet tidspunkt, så kommer vi også ind i den næste kapitalcyklus, hvor vi igen får mere lempelig pengepolitik. Så det er meget rate of change, der betyder noget også på den længere bane. Når det her modvind stopper, jamen så vil markedet begynde at kigge mere på det. Så jeg synes, det er svært. Jamen, det er svært. Jeg har bare meget respekt for det, og det er derfor, jeg gerne bare vil være bredt i det her tech-marked, fordi jeg mener, det er et potentielt et godt tidspunkt med respekt for, at det kan sagtens være, at det skal en tur længere ned. Men har du alle sejl sat op her i Millionærklubbens portefølje, Mads? Ja, det er endt med. Altså, da, som jeg sagde, jeg startede med 2/3 allokering, og så købte jeg noget i B2B-software, da det startede året svagt, og så købte jeg op, så var jeg 4/5 investeret, og så brød SAP igennem den her nedad trend, som det havde været, og så, ja, så investerede jeg resten. Godt. Så nu har jeg alle sejl oppe. Mads Rasmus fra Pinot-bæltet i Brabrand skriver, han har et spørgsmål til dig. Han spørger, hvorfor du er så glad for delivery-firmaer. Han skriver, deres vækst er jo omkostningstung, når der skal bygges og ansættes. Er der overhovedet nogen af dem, der tjener penge? Ja, de er ved at skifte til at være profitable, og det er det, jeg rigtig godt kan lide lige nu, hvor markedet ligesom har hældt dem ud med badevandet og sagt, at de er uprofitable, og netop af de grunde, som han siger. Men Uber er vendt til at være profitable, Grab er i gang med at vende til at være profitable, Delivery Hero er også EBITDA-profitable, nu bliver cashflow positiv i anden halvår, så de er ved at blive profitable. Og det er det, de hele tiden har meldt ud. Altså, hvis man lytter til de her selskaber og tænker, at de lyver ikke, jamen så er det den rejse, de er på. Og det er det her med konsolidering, der giver mindre konkurrence. Og så også, at de har investeret meget i vækst. Og så tilbage til Clayton Christensen. Al disruptiv innovation, det starter med at være lav margin. Altså dengang, at de her minicomputere kom ud, ZX Spectrum og kom et over 64 og sådan noget, det er kun den modne del af lytterskaren, der kan huske dem. Men da de kom ud, der var det en møg forretning. Og IBM sad på mainframes, det var høj margin, dyre ting og sådan nogle ting. Så hvorfor i alverden skulle IBM begynde at gøre det her med ZX Spectrum og kom et over og sådan nogle ting? Fordi det var lav margin og masser af omkostninger med at distribuere det og så videre. Men med tiden, så bliver de her nye teknologier, nye måder at gøre det på, de bliver mere og mere effektive, de bliver mere og mere skaleret, det vil sige, at marginerne på dem stiger, og lige pludselig så er det den store forretning. Samme måde Toyota kom ind på det amerikanske bilmarked på, kom med en lav margin, dårlig bil, den hed Corona for øvrigt den første, og så lige pludselig så har man en større del af markedet, man bevæger sig op markedet. Yes, så der er altså, hvis man lytter til dig, Mads, masser af gode muligheder ude i tech-verden, hvordan man så end definerer den. Nu har vi prøvet at definere den her, i hvert fald i programmet her i dag. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Velbekomme, Bodil. Kom for nøjagtigt. Så vidt fra Mads Christiansen, der er porteføljeforvalter her i klubben og fondschef i New Deal Invest. Til dig, Lars Persson, vi skal tilbage til noget, som måske ligger os lidt tættere, trods alt. De svenske aktier. Ja, de ligger i hvert fald dig lidt tættere, ved jeg. Svenske aktier, som du synes er interessante at kigge på og måske samle op på de her niveauer, du nævnte, er jo i starten af programmet ARJO, som staver til det. Hvad har du ellers taget med til os? SSAB, jeg ved godt, det er sådan en gammel traver, vi kan hive frem. Svensk stål. Beklageligvis har vi jo haft et kæmpe jordskælv, hvor rigtig mange huse også er, og vi har et genopbygning af Ukraine, og så er der bare mange ting, der skal ordnes på den front. Vi vil også bygge nogle nye atomkraftværker og sådan noget, så der skal bruges en del stål. Vi skal også have lavet nogle våben. Så alt i alt må våbenaktierne, eller stålaktierne, jo være lige til højre benet. Og SSAB har været i en stigende trend noget tid. Outokumpu er også med. Trysen Krupp var faldet lidt ved siden af. Der er jo også ArcelorMittal, men jeg bliver lige i vores egen andedam og siger SSAB, som også egentlig overraskede markedet ved at afskrive en hel masse goodwill for ligesom at skære det fede eller det overflødige fedt af for deres balance, som jo egentlig, vi diskuterer altid det der goodwill. Hvad skal man bruge det til? Og det fylder altid på balancen, og er det overhovedet noget værd? Og der valgte man egentlig at afskrive en hel masse af det for SSAB efter den fusion, de fusionerede for nogle år siden sammen med en finne. Ravtur et eller andet, så den vil jeg vælge på grund af en masse tragiske omstændigheder, vi i øjeblikket ruder rundt i, men ikke desto mindre, så er der brug for stål. Og er det også fordi, at det svenske marked jo er, altså, det ligger på din ryggrad, Lars Persson, du har fulgt de her aktier gennem i mange år. Er det sådan lettere for dig at gå ind og vælge noget af det svenske, som du kender så godt i forhold til eksempel at vælge ThyssenKrupp? Ja, også fordi man bare har studeret det regnskab lang tid, og så er det jo i de handelsplatforme, man skal også vælge, hvor dyrt er det at handle, og hvordan er det at komme til og sådan noget. Så ja, så kan man så sige, at den svenske krone, skråstreg, eller den norske krone, har jo drillet os investorer her. Jeg stod lige og kiggede på min Schibsted for lige at springe noget helt andet. Der egentlig har lavet et positivt afkast, men på grund af, at den norske krone er faldet, så har jeg ikke tjent nogen penge på det. Så vi må håbe på, at de her to nordiske fædre, de snart kan få sat gang i deres valuta, ikke? Så det er jo den eneste arbejde, man måske kan have, hvor hvis du køber Thyssen eller Arcelor eller en af de andre, som ligger i Euroland, jamen der har du sådan lidt mere stabil valuta i øjeblikket, kontra fordi jo også vi følger den slavisk. Så det skulle måske være det eneste arbejde, du havde med dig selv at sige, jamen de der svenskere, det som min kollega skriver, det er jo nærmest blevet pesetas i dag på vores hjemmeside. Men så kan det jo være, at det driller dig lidt, så det kunne være, at du skulle tage nogle af de europæiske i den vej i stedet for. Men Svensk Stål, Lars Persson, ja. Og i det hele taget sådan råvaremarkedene, og hvis vi går over i mineselskaber, der er Kina virker som, at det er noget af en joker, og man aldrig rigtig ligesom helt ved, om de trækker den ene eller den anden vej for alvor. Hvor meget spiller det ind i forhold til sådan et selskab her? Jo, altså de er jo ikke sådan, de spiller SSAB sælger mere til amerikanerne faktisk også, og de har jo sat gang i, de skulle lave nogle projekter med nogle veje, nogle byer og nogle broer og alt muligt, og de skal vel også, altså nu lover de jo det ene våbensystem og alt muligt andet til ukrainske venner, så de har jo også brug for, at der bliver sendt noget mere stål over på alle mulige fronter, og de vil jo også gerne have egne chipfabrikker og sådan noget, og til at producere fabrikker, så skal der jo være en skal med noget stål, så der kan man jo starte med, at vi skal have noget forskalningsstål på en eller anden måde, så der er rigelig brug for stål rundt omkring i verden, så jeg tror på stål. Hvor handler SSAB her sådan en højhellig tirsdag morgen, jamen, hvor vi har skudt handlen i gang? Jamen på trods af, at markederne faktisk er en virkelig småsure, det amerikanske marked dykker, en futures dykker en smule, det har ikke været nogen festdag at have President Day, så nu er de lige gået i minus. De har ellers været et af de få aktier, der har været i plus, men altså lad os lige få futures raset lidt af, og så se, hvor om... Altså, vi har haft nogle markeder, der har steget meget, og nu ser det ud som om, de falder lidt tilbage, og der er kommet nogle små salgssignaler lige på dagsniveauet. Så lad os lige se, hvordan de næste uges tid går. Men altså, jeg sidder klar med fiskesnøren, i hvert fald til at købe nogle SSAB i øjeblikket. Det er helt sikkert. Og det er egentlig, der er lige meget omsætning næsten i A eller B. I gamle dage var det A-aktien, der var mest omsætning, men de har fået også godt gang i B-aktien, og den koster jo så 4 kroner mindre end A-aktien, så... Ja, den kan man jo lige så godt tage, B-aktien, hvis man bare vil være med på den spekulative bølge, kan man sige, eller have den i ens portefølje. 72 svenske i det nabolag kan man altså få B-aktien. Og ja, 75. Ja, næsten 76 for at få fat i A-aktien. SSAB Svensk Stål var altså dit andet bud på interessante svenske aktier lige her nu. Ja. Hvad er dit tredje? Ja, det er jo en, som kan vi sige er lidt småkedelig, men vi skal også have noget... Ej, du serverer da ikke kedelige aktier for os. Jo, vi skal også have lidt... Vi skal have sådan noget der ikke springer i luften, og så alligevel, når man står og kigger på kursen her, så er den gået fra 220 til 290 fra oktober til december, eller til januar. Det er Essity, Essity-B, noget papir. Essity. Yes, som vi jo har, vi alle sammen bruger dagligt, tør hænder i, eller hvad man nu tør i. Og de har haft det sådan lidt kedeligt, hvis man kigger på kursudviklingen siden 17. Der var den i 22, og så var den op i 320 lige inden corona, og der er vi ikke kommet op endnu. Ja, jeg står og drømmer om, at den kommer op i 320 igen. Den ligger 280 i øjeblikket, så det er ikke sådan, at det bliver en verdensmester på 100 meter, men noget stille, der ligger roligt i porteføljen med en solid indtjening, et solidt forbrug, jamen det er også noget, man skal have i sin portefølje en gang imellem. Så det kunne godt være en af de der tunge sten dernede sammen med Tryk og en af de andre, Holmen for eksempel, så har man sådan en tung, stabil portefølje liggende der, og så kan man bygge alt muligt andet spændende. Ja, det er fint. Der skal også være noget stabilitet i sin portefølje. Og så har den så faktisk lavet en dobbeltbund i 22, hvor den var nede og kysse 220, både i marts måned og i oktober måned. Og så nogle formationer, det er jo sådan noget tekniske formationer, det er jo sådan noget, der giver sådan forhåbentlig forhåbninger om, eller forventninger om, at jamen, så kan aktien stige en vis portionsdel. Så jamen, 320 vil jeg sætte næsen op efter her i 23, så må vi jo krydse fingre for. Det er jo alligevel et par procent, så jeg håber på, at vi kan nå dertil i december måned. Essity ligger ikke i din millionærklub portefølje, ligger det hjemme i din egen aktieskuffe? Nej, det gør det ikke. Altså, hvis man skulle vælge nogle af de her tre, som jeg har budt til bolle med her, så synes jeg, jeg vil tage Ayo, så snart den er moden, i hvert fald i min optik, og så vil jeg, altså jeg står faktisk og tripper for at sælge et eller andet, og så købe noget SSAB, og den jeg nok vil sælge, det er min Ambu, og så vil jeg nok købe noget SSAB. Hvorfor lige Ambu? Jamen, fordi den var oppe i 120, og så er den jo faldet tilbage og ligger der og småsnorker, og der kommer jo ikke rigtig sådan nogen spændende historie det næste stykke tid, så jeg tror ikke, jeg forventer ikke, at der kommer sådan et run på den, så der vil jeg sige farvel og tak til den med det pæne afkast. Jeg kunne have fået et højere afkast, hvis jeg var lidt mere grådig måske, men den har stadigvæk givet mig omkring en 23%, og så SSAB, jamen... Jeg vil nødvendigvis ikke lige købe den i øjeblik. Jeg vil egentlig gerne lige se, hvad markedet gør nu. Nu falder vi lidt tilbage, og skal renten, hvor højt skatten, og hvor går det i USA, og sådan nogle ting og sager. Så man skal også bare... Jeg har stadigvæk 30.000 kontant, og det er det der med, at man skal huske at være en lille smule kontant i øjeblikket, fordi markedet har det altså med at svinge hurtigt op og ned. Så, ja, man skal også passe på, at markedet ikke løber fra en glas. Det gør det aldrig. Du ligger bagerst i konkurrencen, ja, jeg er nødt til at sige det. Det ved jeg godt. Men det er fordi, jeg ikke er grådig nok. Havde jeg nu så trykket på knappen på 120 med min Ambu, så havde måske set anderledes ud. Og så er det jo også, fordi jeg har en lidt valutaeksponering, og man må sige, valutakurserne i Norden har ikke været med mig. Og vi siger jo også til lytterne herinde, at man ikke skal kigge så meget på det, så jeg må jo bare bide lidt i den sure bolle. Man skal huske at være med, Lars Per, sådan greet it's good, som vi plejer at sige i den her verden. Det blev det sidste, vi fik sagt i den her udsendelse. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken er 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.